taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım. Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dün neler söylerdin, bak bugün caydın. Böyle mi yapardın, sevmiş olsaydın. Sana ben kapardım, benim olsaydın. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar? Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar? Dünyaya geleli bir gün gülmedim. Senden bıkıp başkasına gönül vermedim. Şimdi ben aşkınla bir serseriyim. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar? Yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar?